Radio 1. 1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er zijn problemen met het luchtverkeersleidingssysteem in Nederland. Rond 11 uur deed zich een storing voor in het systeem. Daardoor kunnen er nauwelijks vluchten landen of opstijgen. Alle Nederlandse vliegvelden hebben ermee te maken. Volgens de LVNL, de organisatie die het vliegverkeer in goede banen leidt, konden er na 11 uur nog enkele vluchten landen die in de buurt van een vliegveld waren, doordat er een backup-systeem draait. Andere vluchten moesten uitwijken naar vliegvelden buiten Nederland, bijvoorbeeld in Luik. De aanleiding van de storing is op dit moment niet bekend. Hoe lang de storing duurt is ook niet duidelijk. Eerder vandaag werden ook al tientallen vluchten op Schiphol geannuleerd. Dat had te maken met het onstuimig weer van vanmiddag. Demissionair minister Ollongren zal het Israëlische oorlogskabinet zeggen niet nog verder te reageren op de Iraanse aanval van zaterdag. In Nieuwsuur zegt de defensieminister dat escalatie op escalatie uiterst riskant is. Ollongren spreekt vandaag met de Israëlische minister van Defensie. De hoogste commandant van het Israëlisch leger zei dat er wel een tegenreactie komt, maar dat het land niet uit is op een grote oorlog in de regio. De wapenexpert die bij de Amerikaanse film Rust verantwoordelijk was voor de voorbereiding van de wapens heeft 1,5 jaar cel gekregen. Vorige maand werd ze al schuldig bevonden aan het dodelijk schietincident bij de opnames in 2021. Acteur Alec Baldwin vuurde toen een kogel af op een cameravrouw, waarna zij overleed. De wapenexpert laadde de revolver die Baldwin later zou afvuren met echte kogels in plaats van met oefenmunitie. Het weer, vannacht regelmatig een bui. Daarbij is ook hagel en onweer mogelijk. Bovendien waait het hard, zeker aan de kust. Morgen af en toe zon, maar toch ook veel regen. In Zeeland staat dan een stormachtige wind. En het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Schrijven is altijd een ontsnapping aan de voorzichtige persoon die ik ben. Als je schrijft, heb je altijd een plek in je geest om naartoe te gaan. Literatuur kan laten zien hoe dingen niet met elkaar te verenigen zijn, hoe ambigu het leven is. Ik zag het moederschap als een eindpunt. Oude verhalen worden met nieuwe ogen gelezen. Wie verguisd werd, wordt als heldin op het schild gehesen. De ervaring heeft me geleerd dat je niet tegen je gemoedstoestand in moet lezen. De overtreffende trap is beter. Dit is de hartslag van Ninja Weijers, schrijver. 10 jaar geleden debuteerde ze met haar roman De Consequenties. En daarna volgden Kamers, Antikamers. Er was een residentschap in Almere en ze schreef het boek zelf doen. En vorig jaar verscheen haar true crime Cassandra. En nu schreef ze het voorwoord voor de heruitgave van Baba Yaga legde een ei. Van de vorig jaar overleden Kroatisch-Nederlandse schrijver Dubravka Ugrešić. Misha. Op het ritme van je leven. Ja, Ninja, fijn dat je er bent. Ja. Ben jij een schrijver die het leuk vindt om geïnterviewd te worden juist nadat je een nieuw boek hebt uitgegeven of juist als je met een nieuw boek bezig bent? Oh, dat is wel een goede vraag. Nou, het is soms wel heel leuk om geïnterviewd te worden als zo'n nieuw boek niet heel vers meer is en het er al een tijdje is. Omdat je dan eigenlijk op een heel andere manier weer naar dat boek kijkt of naar je werk kijkt en er ook op een gekke manier misschien meer van loskomt en er eigenlijk ook meer op kan reflecteren. Want als je nog heel erg met het schrijven bezig bent of het net hebt losgelaten, dan weet je zelf heel vaak niet zo heel goed wat je nou eigenlijk hebt gemaakt. En niet dat je er uiteindelijk wel helemaal achter komt. Maar ja, in mijn ervaring is het wel zo dat hoe verder boeken weg zijn, dat mijn perspectief ook weer breder wordt soms. En soms vergeet ik het ook wel gewoon, hoor. Ik vergeet ook soms gewoon compleet wat ik heb geschreven. Oh ja? En ben je dan ook van het herlezen? Van mijn eigen werk? Niet per se. Ik heb daar ook een soort angst voor. Ik denk ook niet dat er veel schrijvers zijn die zo eens gaan zitten en hun eigen boeken van kaft tot kaft nog eens gaan lezen. Maar ik moet wel zeggen dat ik af en toe, als je dat dan weer even moet opzoeken van iets van een tijdje geleden, dat het ook soms wel kan zijn dat je denkt, oh, het valt eigenlijk. Het was eigenlijk best goed. Ja. En dat is dat opluchting. Dat kan dan ineens een opluchting zijn. Ja. Cassandra is een najaar vorig jaar verschenen. Ja. True Crime, het verhaal van Cassandra van Schaik. In 2007 keerde ze niet terug van een avondje uitgaan. Ze werd gevonden uiteindelijk dood in de Almeerse Noorderplassen. En hoe anders ben jij naar dat boek gaan kijken dan? Want nu is er al wat tijd verstreken. Ja, bij dit boek in het bijzonder is het een wat ander proces dan bij mijn andere boeken. Want ik heb twee romans geschreven en ik schrijf vaak meer essayistische dingen. En dit was voor het eerst eigenlijk een heel non-fictieboek. Dus een boek dat ook echt ging over echt bestaande mensen die ook als zodanig zijn opgevoerd. Ik heb er ook niet ondergezet roman of wat dan ook. Dus wat er gek aan is dat het boek iets is geworden wat op zichzelf staat en het boek is en zijn eigen werkelijkheid is. En dat ondertussen iedereen die in het boek voorkomt gewoon leeft op een heel andere plek en op een heel andere manier. En dat is wel een nieuwe ervaring voor mij als schrijver, denk ik. Dat je dat zo letterlijk voelt. Van, oh ja, het boek is een soort van zijn eigen entiteit geworden. Is ook natuurlijk geen recht toe recht aan true crime verhaal geworden. Het is eigenlijk ook een boek geworden dat heel erg geïnteresseerd is in de zaak, maar naar aanleiding van die zaak die ik onderzoek ook allerlei vragen stelt over het vertellen van verhalen en de rol van taal. En dus eigenlijk heel op een ander niveau ook vragen stelt. Dus dat staat eigenlijk heel erg los van de hele concrete werkelijkheid zoals die is. Ja, dat is bij dit boek. Is het soms een vreemd gevoel, ja. Ja, want het gaat natuurlijk ook gewoon door. Het gaat door, want precies. Die personages, dat zijn gewoon echte mensen. Ja. Heb je dan ook wel dat je personages hebt in zo'n non-fictieboek dat je denkt, ja, dat had ik eigenlijk anders liever gezien. Die had ik liever anders gevormd. Ik vond dat in dit geval gewoon, dat heeft me ook inderdaad heel veel moeite gekost en hoofdbrekens van hoe zet ik mensen op een zowel integere manier neer als wel een soort waarachtige manier. Hè? Dus je bent als schrijver natuurlijk altijd, heb je een bepaald soort meedogenloosheid, gewoon omdat je naar iemand kijkt en iets opschrijft waarvan diegene eigenlijk geen idee heeft dat je dat precies dat gaat opschrijven. Als ik naar jou kijk bijvoorbeeld, dat mij iets aan jou opvalt waarvan jij geen idee hebt dat dat mij opvalt. En dat je dat dan ineens terugleest in een boek, om het maar zo te zeggen. Nee, ik denk dat het is geworden wat het moest worden. Maar het is natuurlijk een heel verdrietig en een heel pijnlijk verhaal. En ik had het laatst, hoe moet ik het goed zeggen? Volgens mij was het op Net5. Ik ben niet zo goed in de tv-zenders. Maar er is een vrij uitgebreide documentaire gemaakt, ook over Cassandra. Een paar weken geleden uitgezonden op televisie. Waar ook de familie heel uitgebreid aan het woord komt. En gewoon heel wel ook goed gemaakt lange documentaire voor op de tv. Dus weer veel aandacht. Maar ik zat daar naar te kijken en ik vond het heel confronterend. Omdat ik dacht van, oh ja, voor hun is dat verhaal dus nooit afgelopen. En ze moeten inderdaad elke keer dat opnieuw vertellen. En er is elke keer een soort van toch hoop dat er iets komt bovendrijven, hè, wat dat dichter naar een oplossing brengt. Maar die is vooralsnog niet gevonden. Met welk doel in je hoofd begon je aan dit boek? Kijk, ik heb nooit de illusie gehad dat ik eens eventjes hier kwam doorspitten, de boel kwam doorspitten en dan de missing link zou vinden of wat dan ook. Maar ik was wel heel geïnteresseerd in het verhaal, omdat het heel uniek was eigenlijk voor Almere, waar ik toen een tijdje woonde. Er gebeurt van alles in Almere, zoals in elke andere stad, maar zo'n zaak met zo'n meisje en zo lang onopgelost, dat is heel uniek. En die naasten leven daar al heel lang mee. Maar eigenlijk de hele stad Almere ook. Want iedereen kent die zaak. De politie heeft het ook gewoon nooit helemaal gesloten, die zaak. Dus mensen zijn er nog steeds heel erg mee bezig. En ik vroeg me af van wat, als je een verhaal met zo'n onaf verhaal, een verhaal met zoveel open eindes, en waar je al zo lang dus, inmiddels al meer dan 15 jaar mee moet leven, hoe is dat? Dat was eigenlijk dat is wat ik me afvroeg. En ik wilde het wel heel serieus benaderen in die zin dat ik dacht, ik wil echt ook onderzoek doen naar die zaak. Ik wil weten hoe het zit. Ik wil in die zin ook een soort onderzoeksjournalist zijn die gaat graven. Dus ik wilde die kant van het verhaal heel serieus nemen. En tegelijkertijd, ja, ik ben een schrijver, normaal gesproken van literaire romans, zeg maar. Dus ik was ook wel vreemde eend in de bijt. En ik heb natuurlijk ook mijn eigen interesses en ook mijn eigen referentiekader. Dus ik denk dat ik heel veel literatuur ook toch weer heb meegenomen in het schrijven. En was, dat hielp mij ook heel erg om er naar te kijken. En naar het genre te kijken, wat ik eigenlijk aan het beoefenen was. En daar zitten natuurlijk ook heel veel problematische kanten aan. En die wilde ik ook graag onderzoeken in het boek. Ja, want wat vond je zelf het moeilijkste aspect van opeens als een soort onderzoeksjournalist te werk gaan? Nou, eigenlijk de hele praktische kant. Dat ik dacht, ja, ik weet niet wat dit vak inhoudt. En hoe kom je aan informatie? Gewoon hele basale dingen die ik niet wist. En waarvan ik het wiel eigenlijk op zelf moest uitvinden. En ik ben inderdaad ook op een gegeven moment nog met een onderzoeksjournalist van De Groene gaan zitten. Gewoon koffie gaan drinken van, hoe doe jij dit eigenlijk? En je leert natuurlijk aldoende om allerlei informatie boven te halen. En ik had ook het geluk dat de politie vanaf begin af aan heel open is geweest naar mij toe. Dus die waren eigenlijk heel blij dat iemand er aandacht aan besteedde. En die dachten van, ja, alles is meegenomen. Dus die verleende me ook wel toegang. Maar eigenlijk, ja, zo de heel praktisch, echt gewoon die dingen van, ja, hoe vind je bepaalde uitspraken in rechtszaken terug? Hoe vind je mensen terug die misschien niet gevonden willen worden? Nou, al dat soort dingen. En hoe verifieer je uitspraken? Dat is natuurlijk ook soms heel moeilijk. Dat bleek in dit verhaal soms ook heel lastig. Omdat iedereen zijn eigen verhaal had. En er heel weinig bevestigd of ontkend kon worden. Dus je zei eerder van, het is een soort van verantwoordelijkheid die je dan natuurlijk draagt. Ook om die mensen die daar een belangrijke rol in spelen, om die integer neer te zetten. Ja. Hoe zet je mensen integer neer? Ja, dat is natuurlijk niet één maatstaf voor. En dat is ook een hellend vlak. Omdat je kunt je natuurlijk ook afvragen van, is het feit dat je die mensen überhaupt neerzet, is dat integer? Hè? En dat is niet zo in alle gevallen misschien. Misschien zou je ook, ik heb het ook echt gehad dat ik mensen sprak en eigenlijk dacht, misschien moet ik ze helemaal niet opvoeren. Of misschien moet ik ze dat in zekere zin besparen. En dat heeft er ook mee te maken dat ik af en toe met mensen sprak die ik wel kon vertellen. Hè, ik ben een schrijver en ik wil hier een boek over schrijven en ik wil met jou spreken. En die toch niet helemaal de dynamiek begrepen tussen een schrijver en een geïnterviewde op dat moment. En die bijvoorbeeld heel erg dachten van, dat ik alleen maar bezig was met het oplossen van de zaak. Terwijl ik wilde het hele verhaal om die zaak heen weten. Dus ik wilde ook allerlei zijpaden bewandelen. En als zij dan een heel zijpand insloegen, waarvan ze dan zelfs dachten, dat zeg ik gewoon maar even voor de vuist weg. Terwijl ik dat dan misschien juist heel erg interessant vond. Dus dat waren van die dilemma's. Nou ja, ik wilde, dit spreekt vanzelf, denk ik, dat ik met zo min mogelijk oordeel naar iedereen wilde kijken. Zo gewoon een soort zo open mogelijke blik. En wat ik bij dit boek ook wel belangrijk vond, is dat ik uiteindelijk iedereen die opgevoerd wordt de gelegenheid heb gegeven om de stukken te lezen voordat het boek werd gepubliceerd. En ook, ze mochten van mij ook bezwaar maken als het echt niet correspondeerde met hoe zij dat hadden beleefd. En is dat ook gebeurd? Kleine dingetjes. Eigenlijk, ook grappig genoeg, zijn het altijd andere dingen dan die je dan van tevoren denkt. En het is ook altijd, en dat herinnert me er ook altijd aan, dat mensen het in principe heel leuk vinden om opgevoerd te worden in een boek. Toch een soort eer. Ja, ja, dus dat zit ook wel. Mensen zijn natuurlijk ook, en dat is ook logisch, zijn ook op een bepaalde manier ijdel. Dus dit is ook, je wordt wel gehoord en gezien en je staat in een boek. Maar het zijn heel vaak, nou, dingen over kleine uiterlijke dingen die dan eens gevoelig liggen, bijvoorbeeld. Dat vond ik allemaal geen probleem. Maar met de familie wilde ik dat vooral wel heel netjes doen. En uiteindelijk zijn er bepaalde dingen die zij zeiden van, nou, dat willen we er eigenlijk toch liever niet in. En dan heb ik het niet hard gespeeld. Ik heb niet gezegd, nou, dit staat op tape en jullie wisten dit. En weet je, dat vond ik niet bij dit boek passen en ook niet bij mijn rol op dat moment. Dus ik las een interview volgens mij in het Parool over Cassandra, over dit boek. Waarin je zei van, eigenlijk was aanvankelijk je idee van, het gaat vooral over haar en over de mensen om haar heen. Maar uiteindelijk gaat het toch ook wel over jou. Ja, toch weer. Ja, dat vond ik wel mooi dat je dat zo omschreef. Want wat kan ik beter leren kennen van jou als ik Cassandra lees? Ik denk van alles eigenlijk. Het grappige was dat ik heel erg aan het worstelen was met dit boek. Omdat het inderdaad een genre was wat ik nooit had beoefend. En hè, er was zo'n berg informatie en tegelijkertijd was er zo weinig. En ik dacht, hoe moet ik beginnen? Wat moet ik hiermee? En dat was echt zo'n soort doorbraak dat ik dacht, oh ja, maar ik mag wel mezelf erin schrijven. En eigenlijk doet het ertoe wat mijn verhouding is met dit verhaal. En wat bijvoorbeeld eigenlijk een belangrijk element was, was dat ik daar in Almere aankwam en alles was in lockdown. En ik zat op de 11e verdieping van een flat die door de gemeente, die had mij aangesteld als gastschrijver. Die hadden ze voor mij geregeld. Hele fijne flat, heel leuk. Maar ik was echt, dat was best een gevoel van afgesloten zijn van de wereld. En ik was ook net zwanger. En ik was eigenlijk hele dagen vooral ontzettend moe. En ook misselijk, al dat soort dingen. En eigenlijk speelde zowel die gekke coronatijd als die beginnende zwangerschap toch een grotere rol in hoe dat hele verhaal zich ontvouwde dan ik in eerste instantie dacht. En kwam ik er tijdens het schrijven achter van, ja, maar het is heel wezenlijk om dat wel te noemen. En omdat een heel deel van het verhaal gaat ook over moeders en dochters en dat soort relaties en meisjes, hoe het is om als meisje op te groeien en om niet veilig te zijn bijvoorbeeld. En ondertussen werd ik zichtbaarder zwanger en merkte ik bijvoorbeeld ook dat mij bepaalde toegang verschafte, omdat mensen me gewoon veel eerder vertrouwden. Die dachten, ja, die vrouw is, die gaat een kind op de wereld zetten, dus die zal niet zoveel kwaad in de zin hebben. Maar dat merkte ik echt, dat het ook ook best wel een ijsbreker was soms met mensen, hè, waar ik misschien niet in eerste instantie meteen een soort allerlei vlakken had waarop we elkaar raakten. Maar ja, een kind krijgen of hebben of hè, en dit boek ging natuurlijk ook over een kind verliezen. Dat is heel universeel op een bepaalde manier. Ja, ik vind het heel heftig klinken dat je dan en zwanger bent en je zit in een flatje in Almere en je bent bezig met een gruwelijke zaak. Ja, dat was ook soms heftig, maar grappig genoeg heb ik, als ik aan die periode terugdenk, dat half jaar dat ik daar echt woonde, heb ik daar echt heel mooie herinneringen aan. Het was ook heel vrienden veel vrienden in Amsterdam, die kwamen dan bij mij op bezoek en die door de avondklok mochten ze dan eigenlijk niet meer weg. Dus iedereen bleef ook voortdurend logeren. En het was ook een soort, het had iets heel fijns ook. En ik was me ook heel erg van bewust, en dat was wel bijzonder eraan, dat ik dacht van, dit is echt de laatste periode in mijn leven dat ik wezenlijk, ik was niet eens meer letterlijk alleen, want ik had al een kindje in mijn buik, maar dat ik voelde dat ik heel erg op de drempel stond van een bepaald leven wat ik had gehad. En dan die tussenfase in Almere. En ik wist dat als ik een paar maanden later in Amsterdam weer zou zijn waar ik woon, dan zou ik mijn leven een heel andere wending nemen, want dan zou ik ineens een baby hebben. Dus ik was me ook bewust van dat bijzondere van dat moment, denk ik. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Ninja Weijers en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Een debuut waarbij je nimmer twijfelt aan de schrijfster. Alles lijkt als vanzelf te gaan. De dialogen, de sfeertekeningen, de fantastische ideeën over kunst. Ik vond het een bevreemdend boek. Niet goed leesbaar en er wordt heel veel uit werken van anderen geciteerd en daarnaast ook veel over mythologie geschreven. Juist in die gelaagdheid, in het zoeken, in het slepen van de geest schuilt de waarde van dit boek. Het begint veelbelovend, dit debuut. De stijl maakt indruk en het gegeven wekt interesse. Maar als het verhaal blijft weigeren om van de grond te komen, gehinderd door de quasi-erudite uitweidingen, verflauwt die interesse en komt de stijl je meer en meer voor als pretentieuze opsmuk. Niet uitgelezen. Haar columns geven je zin in lezen. Hoe belezen Weijers ook is, het maakt haar niet zelfverzekerd, laat staan arrogant. Hashtag Nia Weijers. Ja, tot zover de reacties. Ook extra grappig met die robotstemmen. Ja, hè? Dat geeft het een soort van, eigenlijk minder gevoel. Ja. Toch? Of komt het minder heftig aan of juist heftiger? Nou, sowieso niet heftig, hoor. Nee. Want hoe ben jij met recensies van je boek? Als je boek is uitgekomen, is het dan echt trillend de krant openslaan? Of? Nou ja, dat is altijd wel spannend, ja. Het is altijd wel, ja, het is gek. Je bent best wel jarenlang vaak aan een boek bezig. En dan is er, ja, dan is het er ineens. En dan gaan mensen dat daar iets van vinden. Ja, dat is toch altijd even slikken. En altijd ook een opluchting als dat dan weer geweest is. En het was dan oké. Okay. Je hebt het weer overleefd. Maar ja, tuurlijk. Dat zou een beetje arrogant zijn als ik zou zeggen van, nou, dat kan me allemaal niks schelen. Ik denk dat je wel moet uitkijken met hoeveel het je precies kan schelen. Mm-hmm. Je moet je er niet, denk ik, je moet altijd proberen je er niet volledig afhankelijk van te maken. Want wanneer vind jij zelf een boek geslaagd? Waar heeft dat mee te maken? Nou, dat is denk ik een belangrijk onderwerp. Kijk, dat is heel grappig. Mijn ouders kunnen zo heel trots zijn als er iets leuks rond het boek is of een goede recensie. En dat is altijd een soort, dat snap ik heel goed. Maar tegelijk is het heel gek. Want je bent dan een soort trots op dat iemand anders iets graag heeft gelezen of goed vindt. Kijk, ik heb nog nooit een boek geschreven waarbij het over de hele linie was van, wat een rot boek. Dit boek had beter niet geschreven kunnen worden. Dus dat gelukkig heb ik dat nog nooit meegemaakt. Het kan altijd nog gebeuren, dus ik weet niet hoe dat is. Maar ik denk dat ik tot nu toe wel altijd heb gevoeld, een soort innerlijk, dat ik weet van, ja, ik heb wel alles gegeven aan dit boek wat ik had kunnen geven. Dat vind ik ook wel belangrijk. En dit is wat het nu is geworden. En dat betekent niet dat het niet beter had gekund. Maar dit is, ik zie het ook wel als een soort momentopname op een gekke manier. Van ja, dit is het boek wat het nu is geworden. En ik heb het soort van naar eer en geweten gedaan. Ik heb mijn best gedaan, ik sta daarachter. Ja, dat is wel een belangrijk gevoel dat je, denk ik, dat je in jezelf moet hebben. Dus eigenlijk is dat al bepaald, zeg maar, dat gevoel ook, voordat je het de wereld dat inslingert. Ja, ik heb nog nooit een boek gepubliceerd waarvan ik dan echt dacht van, nou, ik heb geen idee wat ik heb. Ik heb geen idee of het goed is of niet. Nee, ik heb wel een soort, daar toch uiteindelijk een soort zelfverzekerd gevoel over, omdat ik er echt toch lang mee bezig ben geweest, er echt over na heb gedacht, mijn best heb gedaan. Dus dat, maar dat is, kijk, dat daar is verder niet gezegd dat andere mensen dat dan ook vinden. En het is natuurlijk, heb je een rotdag als iemand het helemaal de grond inschrijft en voelt het altijd oneerlijk. En dat is heel menselijk, denk ik. Ja. Vlak bij de haven staan heel oude huizen, somber en donker, bouwvallig en koud. Daar woont een meisje, ze noemen haar Betsy. Zij is het meisje dat veel van me houdt. Ja, het geluid van je jeugd. Ik kende Betsy. Dit helemaal niet. Ja. Nee? Nee, Rijn de Vries en Betsy. Ja. Want dit hoorde jij als kind? Ja, sterker nog, echt, als ik het nu hoor, heb ik nog steeds dat ik bijna in tranen ben. Ja? Maar dit was een tijdje dat ik als kind heel graag naar smartlappen luisterde. Mijn ouders hadden zo'n cassettebandje en dat draaiden ze dan in de auto. En dat was een beetje bedoeld als een soort campy, weet je wel, een beetje kietjerige muziek. En hè, het had iets van nostalgie, maar ook grappig. En er stonden allemaal nummers op die ik allemaal nog steeds uit mijn hoofd ken. Maar Patsy vond ik altijd het allermooist. Het heette Patches. Het is eigenlijk een Amerikaans nummer, maar het is vertaald naar het Nederlands. En ik voelde daar heel, ik vond dat zulke, dat zijn natuurlijk allemaal al die smartlappen, dat zijn hartverscheurende teksten. En vaak ook inderdaad hele hartverscheurende melodieën die je heel goed onthoudt. En toen heb ik een tijdje lang mijn moeder gevraagd om, voordat ik ging slapen, dan mij af en toe te zingen in plaats van een verhaaltje voor te lezen. Omdat het iets in mij, ik vond het ongelooflijk dat je dus zoveel kon voelen. En dat daar was ik ook een soort, was een gek soort verslaving of zo. Ik had dit geluid meegenomen omdat ik, en is het voor mij echt een herinnering, maar ik heb er ook over geschreven in Cassandra, omdat ik mij herinner dat ik als klein meisje door die muziek zo heel erg voelde van, er is een soort groter leven een soort geheimzinnig, groter leven waarin hele nare dingen gebeuren. Eigenlijk met vrouwen. Hè? Ik bedoel, het zijn altijd de vrouwen die eraan gaan in die smartlappen ook. Dit liedje Patsy gaat over een relatie tussen een jongen en een meisje. En dat meisje is heel arm, lastig. En denkt van, nou, ik kom er nooit in bij die familie van die jongen. En die verdrinkt zichzelf in de rivier. En die jongen is dan ontroostbaar natuurlijk. Toen ik met het boek Cassandra bezig was, was ik natuurlijk veel aan het nadenken over van hoe is het eigenlijk voor meisjes om op te groeien en om een meisje te zijn en om je niet altijd veilig te voelen. Hè? Zoals natuurlijk bij Cassandra duidelijk is gebleken dat die niet veilig was. En toen dacht ik van, oh, het is wel heel frappant en interessant ook dat dat mijn eerste soort kennismaking was met een soort het ware leven of zo. En dat dan ging over al die schrijnende gevallen van ja, net als een arme het natuurlijk van arm kind, 16 lente, zo pril. Ach, wat lig je daar stil langs de kant van de weg? Nou ja, allemaal dat soort dingen. Ja. En daar, ja, daar groei je toch mee op of zo. Er zit er toch een soort bewustzijn, denk ik, dat we hebben daarvan. Ja, het is wel een enorm contrast natuurlijk als klein meisje. Ja. Waar je nog weinig hebt meegemaakt, misschien. Ja. En dan dat enorme leed. Precies. Maar, en dat je het gevoel. Ook, ja, je kunt het niet benoemen, maar je weet dat het bestaat. En er zit ook een soort aantrekkingskracht. Er zit iets heel aantrekkelijks in. Dus ja, dat vind ik wel interessant. En jouw moeder ging dat ook gewoon doen? Ja, mijn moeder gewoon die smartlappen zingen? Ja, mijn moeder heeft dat volgens mij echt een tijdje gedaan. Ja. Totdat dat dan weer over was. Dan hoeft het niet meer. Ja. En je zei helemaal aan het begin van schrijven is altijd een ontsnapping aan de voorzichtige persoon die ik ben. Was je als kind ook al voorzichtig? Ja, op een bepaalde manier. Ik was ook heel bazig hoor. En luid en vervelend, denk ik, maar streberig. Maar ook wel, ja, ook gek genoeg, ook best wel verlegen. En moest ik een klas in of een groep in? En dan dacht ik, oh jee, hoe werkt het hier? En hoe moet ik hier mijn plaats vinden? Heel, zoals heel veel kinderen dat natuurlijk voelen. Maar ik denk dat het dat voorzichtige heeft heel erg te maken met dat ik in mijn dagelijks leven eigenlijk gewoon het heel belangrijk vindt om voortdurend aardig gevonden te worden. Ja, toch ben ik daar erg mee bezig. Want ik moet iedereen toch een beetje te vriend houden. En ik ben altijd inderdaad wel voorzichtig met wat ik tegen mensen zeg of niet. Of dat soort dingen. En als je schrijft, is dat daar, dan ben ik daar echt van bevrijd. Of nou ja, natuurlijk niet helemaal. Niet dat ik alles zomaar opschrijf. Maar dat voelt altijd wel als een soort van plek waar ik een andere stem heb. Die, niet dat die andere stem dan niet echt is. Maar ja, het is wel een plek waar ik vrijer kan denken. Of minder bezig ben met wat andere mensen er direct van vinden. Grappig genoeg, want juist wat ik schrijf wordt er veel meer mensen gezien en gelezen dan. Ja. Maar goed, dat voelt, dan heb ik er iets. Dan heb ik natuurlijk iets tussen mezelf en de wereld gezet. En dat is die tekst. En daarmee mogen mensen het doen. En dat maakt mij ook minder. Dat maakt mij meer onaantastbaar, laat ik het zo zeggen. En werkt het? Word je door heel veel mensen aardig gevonden? Werkt het? Ja, dat is wel echt een hele. Dat is een goede vraag. Misschien werkt het wel helemaal niet. Nee, ja, dat weet je maar nooit, hè? Of dat nou echt zo is. Maar ja, god, nee. Ja, dat is gewoon. Er zit zoiets in. Ik ben gewoon in het. In mijn kleine leven ben ik bijvoorbeeld heel conflictvermijdend en dat soort dingen. Terwijl in mijn schrijven helemaal niet per se. Dus dat vind ik altijd wel grappig. Want ik denk, oh ja, dat schrijven heb ik dus blijkbaar wel echt nodig om te ontsnappen aan wie ik normaal gesproken ben. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Cassandra Jenkins en Michelangelo. En waarom die muziek? Ik moest erg over die vraag nadenken. Ik dacht, wankelen, ik wankel. Ik heb het idee dat je in principe altijd wankelt. Anders ben je ook niet echt aan het leven, maar je voelt het natuurlijk op sommige momenten meer. Mm-hmm. En ik dacht, die plaat van Cassandra Jenkins heb ik heel veel naar geluisterd tijdens het schrijven van Cassandra. En het is echt een toeval dat ze allebei zo heten, maar het is een prachtige plaat. Maar zij begint eigenlijk dat lied met de tekst: I'm a three-legged dog working with what I've got. En dat was zo'n zin die eigenlijk als een mantra door dat hele schrijven, omdat ik zoveel momenten van wankelen had tijdens het schrijven van dat boek, omdat ik het zo moeilijk vond, dacht ik, oh ja, ik voel me ook heel vaak een driepotige hond die het maar doet met wat hij heeft. En ik vond het ook heel oppeppend eigenlijk. Ik dacht, ja, zo is het leven eigenlijk ook gewoon. We zijn allemaal honden met drie poten en we proberen het allemaal. En dat, ja, dat helpt dan. En ja. Heb je dan ook wel eens op het punt gestaan om te gewoon te stoppen? Dat je dacht van ja, dit boek, het gaat moeizaam, ik stop ermee. Nee. Nee. Ik was eraan begonnen. Nee, ik ben wel redelijk volhardend. Als ik eenmaal ergens aan begin, dan maak ik het wel af. Maar nou, nu klinkt het alsof het allemaal heel zwaar. Het was ontzettend leuk ook allemaal. Maar het was gewoon, ik had het best een risico genomen om een verhaal te gaan vertellen dat eigenlijk niet echt een verhaal was. Want ja, het was niet een zaak waarin nog allerlei wendingen ook kwamen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk ben ik wel alsnog op allerlei wendingen gestuit. Maar het was best wel spannend dat je zegt van, ik ga het met dit gegeven ga ik het doen. En hier, dit moet dan maar een boek worden. Neuropsycholoog Erik Scherder, die zegt altijd, als je dingen doet die moeite kosten, ja, daar word je uiteindelijk veel gelukkiger van. Ja, dat is natuurlijk wel waar. Naast het schrijven, ben je daar ook wel eens aan het wankelen? Ja, of ben je vrij stabiel? Nee, op een gekke manier allebei. Maar ik denk dat ik vind het zo'n moeilijke vraag. Omdat ik denk van, volgens mij is het leven heel wankel. En hebben we natuurlijk allemaal constructies bedacht waardoor je het soms vergeet, laat ik het zo zeggen. Of dat het niet zo lijkt te zijn. Maar het is eigenlijk voortdurend. Ik vind elke dag een soort je weg weer door die dag zoeken. En van hoe werkt het en hoe voel ik me? En ik heb wel een gemoed dat vrij vaak veel kanten op gaat. En dus dat is iets waar ik mee moet dealen of zo. Nee, dus ik vind het moeilijk om te zeggen van, oh ja, er zijn natuurlijk wel momenten in je leven dat alles, maar dat zijn van die, ja, je relatie gaat over, of je wordt verliefd, of je krijgt een kind. Dat zijn allemaal natuurlijk van die hele aanwijsbare momenten dat het heel dat de verandering ineens heel groot voelt. Terwijl, en dat is misschien waar ik als schrijver ook meer in geïnteresseerd ben, is zijn juist van, wat gebeurt er eigenlijk in je gewone leven, waarin de dingen eigenlijk heel gewoon lijken. Hoe werkt dat wankelen daar dan of zo? Elke dag zijn er van die momenten. Dus heb je vandaag al zo'n moment gehad? Nou ja, echt wankelen. Nou ja, god. Een kleine wankeling. Een kleine. Ja, het is toch. Ja, ik ben even een weekje alleen met mijn zoontje. En dat is heel leuk. Maar hij is ook gewoon bijna 3. En hij haalt af en toe echt het bloed onder je nagels vandaan. Hoe doet hij dat? Nou, hoe doet hij dat? Ja, dat kun je op allerlei manieren doen. En vanmorgen was hij een pannenkoek aan het eten. En dan was dat een heel klein scheurtje in de pannenkoek. Toen wilde hij de pannenkoek niet meer eten. Nou, dat ging maar door. En ik stond er in mijn eentje. En ik had net zo de ramen opengezet. Hartstikke lekker weer. En toen zei ik op een gegeven moment heel hard, en nu weet je gewoon dat je helemaal je geduld verliest. Toen dacht ik, oh, misschien denken de buren dat ik heel mijn kind aan het mishandelen ben. En nou ja, gewoon dat soort dingen. Gewoon, ik vind het wel interessant met zo'n klein kind, dat je af en toe ineens in situaties bent dat je gewoon helemaal, nou ja, je zult het misschien nog wel herinneren, dat je gewoon helemaal je geduld verliest. En dat eigenlijk ook heel confronterend is. Zo'n kind geeft natuurlijk de hele tijd meteen terug van, ja, dit doe jij. Ja. Zo reageer jij en zo voel jij je blijkbaar. Dus dat vind ik, toen ik nog op mezelf woonde en geen kind had, en ik heb eigenlijk ook nooit samen gewoond voor die tijd, dan had ik te maken met mijn eigen gemoed. Maar dan hoefde ik dat verder niet te delen. Terwijl met zo'n kind, ja, je moet ervoor zorgen. En je bent er voortdurend mee in communicatie, in contact. En hij maakt mij er bijvoorbeeld dan meteen van bewust, zoals vanmorgen, dat ik denk, oh, vandaag heb ik blijkbaar, is mijn geduld heel snel op. Ja, er is blijkbaar iets waardoor mijn geduld heel snel op is vandaag. En dat wordt natuurlijk uitvergroot. En daarna voel je weer rot over jezelf. Dus het zijn allemaal van die hele alledaagse dingen die werkelijk iedereen wel zal herkennen. Dit wel eens heeft mee. Of nou ja, andere. Maar inderdaad, hoe je het. Je beschrijft het goed. Want normaal gesproken, dan heb je niet continu door van jezelf in wat voor bui je bent. Ja. En een kind wijst je daar continu op. Absoluut. Die is heel de tijd natuurlijk dat aan het blootleggen. Ja, dus dat vind ik af en toe wel. En dan moet je weer schaam. Dan, nou ja, vanmorgen heb ik dat kind naar de crèche gebracht. En dan ben je ineens weer, moet je weer verdiepen in waar je op dat moment zelf over aan het nadenken bent en mee bezig bent. En dat is soms een best wel gekke omschakeling. Maar het is ook wel heel fijn dat die twee dingen er zijn. Ja. Ja. Ik moet nu denken aan mijn eigen zoontje, die bijvoorbeeld dan, ja, dan wilde ik hem op de fiets, zeg maar, in zijn stoeltje. En die ging zich dan helemaal zo recht maken. Oh ja. Dat je denkt, en dat je continu denkt natuurlijk van, werk nou even mee. Dan zou het allemaal zo makkelijk zijn. Ja. Maar goed. I'm a three-legged dog, working with what I got, and part of me will always be looking for what I lost. There's a fly around my head, waiting for the day I drop dead. My DNA looks pretty strange. Can you see it on my breath? Call me Michelangelo, I'm a teenage mutant ninja turtle. My DNA looks pretty strange. Must be something in the water. You're a virus and you come back at the first sign of weakness. Treatable, not curable. And I'm building up a resistance. Jenkins en Michelangelo. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van Ninja Weijers. Wel, kleine wankeling. Kleine wankelmuziek. We hadden het al, voordat we naar de muziek gingen luisteren, eventjes over moederschap. Je zei ook aan het begin, ik zag het moederschap als een eindpunt. Want je dacht, daarna is het gewoon strikt eromheen. Klaar. Ja, daar moet ik inderdaad misschien wat context bij geven. Want dat is inderdaad hoe ik... Ja, hoe ik denk ik in de jaren voordat ik moeder werd naar moederschap keek. Dat ik inderdaad dacht, dat is het dan. Dat is het. Klaar. Ja. En dat ik helemaal niet zoveel kon voorstellen bij de ervaring die daar achter ligt. En de dynamiek ervan, en de voortdurende soort beweging die daar natuurlijk achter liggen. Ja. En klopt het beeld wat je dan... Tenminste, had je een beeld van jezelf als moeder? Van zo'n soort moeder ga ik zijn? Nou, ik denk dat dat is best wel moeilijk om... Nu, ik ben bijna 3 jaar moeder nu. Dus het is best wel, wel moeilijk om terug te denken aan hoe ik daar dan over dacht. Omdat het allemaal zo ingevuld is nu. Of allemaal zo direct plaatsvindt. Maar ik denk dat dat een soort plaatjes waren of zo die ik in mijn hoofd had. En helemaal niet, dat ik zeg, geen bewegende beelden of zo. Een heel gek soort gestold beeld. En ook wel een beeld een beeld van de buitenkant. Dus dan zag ik andere mensen met kleine kinderen. En dan zag dat er altijd heel chaotisch uit. Want ik had altijd heel veel medelijden mee. Op publieke plekken en zo, weet je wel. En natuurlijk, als je zelf van binnen dat meemaakt, dan is dat een totaal andere ervaring. Is dat minder chaotisch? Ja, is die chaos ook wat je er zo leuk aan vindt? Ja, en dat had ik misschien allemaal. Ja, dat had ik me nooit kunnen bedenken. Dat ik het zo leuk zou vinden. Je zei ook aan het begin. De ervaring heeft me geleerd dat je niet tegen je gemoedstoestand in moet lezen. De overtreffende trap is beter. Dus dat betekent op het moment dat ik goed in mijn vel zit, dat ik dan ook hele blije boeken moet lezen. Ja, dat is een goeie. Ik dacht hem vooral met. Ik weet dat dit komt uit een column voor mij. En die gemoedstoestand was dat ik volgens mij heel woedend was en heel verongelijkt. En dat ik toen aantekeningen uit het ondergrondste van Dostojevski ging lezen. Dus ik denk dat het vooral bedoeld was als van. Als je. Dat is wel heel erg mijn ervaring met zowel boeken als muziek. Dus als ik me down voel of slecht. Ja, dan helpt het mij dus om daar stevig bovenop te gaan lezen of luisteren. Dus ik hoef bijvoorbeeld inderdaad omgekeerd. Ik hoef geen opwekkende plaat op te zetten als ik me rot voel. Dan wil ik juist iets duisters. En dat is met lezen ook wel zo. Omdat je dan voel je eigenlijk heel erg gezien. En dan heel erg herkend of zo op een bepaalde manier. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, inderdaad, als ik stuiter van blijdschap of zo, of ik dan per se een heel blij boek moet gaan lezen, weet ik niet zeker. Nou ja, bij donker en dan nog donkerder gaan lezen, dat is het natuurlijk iets relativerends in. Want dan denk je, oh, ja, zo slecht heb ik het nog niet. Nou, ja, maar meer nog denk ik van, soms kunnen schrijvers natuurlijk zo goed vatten hoe het leven voelt of hoe het leven op dat moment voor iemand voelt. En daar kan je zoveel, dan zeg ik van, dat kun je herkennen. Dat is niet eens dat je letterlijk denkt, oh, voor mij was dit ook zo, maar gewoon een soort menselijke ervaring. Dat je denkt, oh, die wordt op een manier beschreven waar ik op dit moment heel veel mee kan of zo. En alleen al dat je ergens iets mee kunt en dat je ergens over kunt nadenken of iets mee kunt voelen, dat helpt je al een beetje uit de put, mij althans. Dat helpt mij echt enorm. Het helpt mij enorm als ik me bijvoorbeeld niet zo goed in mijn vel voel, maar ik ben wel een heel goed boek aan het lezen, dan is dat echt al een heel groot deel van de oplossing. Troostrijk. Heel, ja, en dus niet op een soort hele letterlijke manier, maar gewoon de troost van dat er iets beschreven wordt op een manier die je ofwel nog nooit hebt gezien, ofwel op een bepaalde manier herkent en maar daar geen woorden voor had. Of dat iemand een universum schept dat, nou ja, weet ik veel, dat op de een of andere manier indruk maakt of aansluit of mij verder helpt denken. Want ik ben natuurlijk ook een schrijver, dus ik lees ook vaak als een schrijver. Dus ik hou heel erg van boeken die me zin geven om zelf te gaan schrijven. En dat is altijd een heel fijn gevoel, hoe rot je ook voelt. Als je zin hebt om te schrijven, dan doet de rest er wat minder toe. Ja. En je hebt het voorwoord geschreven voor de heruitgave van Baba Yaga legde een ei van Dubravka Ugresic. En voor de mensen die haar niet kennen, kun je haar omschrijven? Wat voor schrijfster zij was? Ja, zij was een Joegoslavische schrijfster die uiteindelijk Kroatië, maar echt in Joegoslavië geboren en getogen. En uiteindelijk begin jaren 90 het land ontvlucht, omdat ze echt kritisch schreef over wat er aan de hand was daar. En dat werd haar niet in dank afgenomen. En toen is zij eigenlijk een beetje als een nomade door Europa en Amerika is ze ook veel geweest. Maar ze is uiteindelijk wel neergestreken in Amsterdam. Daar is ze ook overleden vorig jaar. Dus ze is een beetje van ons, ja, uiteindelijk geworden. Maar een heel soort cosmopolitische schrijver eigenlijk. Die ook die ontzettend veel heeft geschreven. Heel veel romans, heel veel essays. Echt een heel scherpe denker was. Ook gelukkig veel vertaald naar het Nederlands. Maar op de een of andere manier misschien net niet het publiek heeft wat ze wel verdiende, denk ik. En hoe komt dat dan, denk je? ik denk dat het ermee te maken heeft dat zij was heel non-conformistisch. Dus ze onttrok zich ook voortdurend aan allerlei categorieën. Dus zij wilde eigenlijk een lezer nooit geven wat hij verwachtte. Dus haar boeken waren ook... Die veranderde voortdurend van vorm. En dat is in Baba Yaga legt een ei ook niet anders. Dat gaat alle kanten op. Maar ook bijvoorbeeld dat ze weigerde... Ze was natuurlijk een schrijver in exil. En dat werd ook een deel van haar identiteit. Dat ze natuurlijk daar die oorlog was ontvlucht... en niet meer in haar land van herkomst bestond. Gewoon eigenlijk helemaal niet meer natuurlijk. Maar ze heeft zich ook nooit... Ze heeft nooit het cliché willen worden van zo'n soort schrijver. Dus daar heeft ze ook altijd heel erg tegen gevochten. Dus ik denk dat ze gewoon heel moeilijk te categoriseren is. En daar hebben mensen die kanoniseren altijd vinden dat altijd lastig. Omdat sommige romans lijken ook meer op verzamelingen essays. En sommige essays lijken weer... Dus ze speelde daar heel erg mee. Het is wel herkenbaar voor jou, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Want merk je dat ook met Cassandra? Dat mensen zoiets hadden van, hey, ja. Maar wat voor schrijver ben je dan nu eigenlijk? Ja, voortdurend. Ja. Ja. Verontrust je dat dan? Of vind je dat juist wel een fijn idee? Dat mensen je niet in één hokje kunnen duwen? Ja, ik vind het natuurlijk in principe echt heel fijn. En ik vind het ook heel fijn om daar ook inderdaad mee te spelen. En ik vind het ook prettig om er toch aan te ontsnappen elke keer. Dat je denkt van, oh, denken ze nu dat ik zo ben? Nou, dan zal ik ze laten zien dat het niet zo is. Maar het is soms wel jammer dat je denkt van, oh, het is soms natuurlijk zo plat. Van als je niet makkelijk ergens te plaatsen bent, dan gebeurt het, weet je wel, dan gebeurt het helemaal niet meer op een bepaalde manier. Dus dat maakt het soms wel lastig dat mensen dat zo moeilijk vinden. Mensen soms hele rechtlijnige ideeën hebben over van, ja, maar een roman hoort dit te zijn. En, hè? Dus terwijl eigenlijk een roman, als je terugkijkt naar de hele lange geschiedenis van wat een roman is, dat begon eigenlijk heel vrij. En dat waren, ik bedoel, bijvoorbeeld Don Quixote of zo. Dat staat bekend als een van de eerste romans dan ooit geschreven. Dat is ook zo'n soort vergaarbak van alles. Dus in de roman is eigenlijk heel veel mogelijk. En dat vind ik ook zo leuk aan de roman eigenlijk. Want je noemt haar in het voorwoord ook een gulle schrijver. Een gulle schrijver, ja zeker. Ja. Wanneer ben je een gulle schrijver? Ze beschikte over ontzettend veel nieuwsgierigheid, denk ik. Je leest in haar boeken echt een soort totale oeverloze nieuwsgierigheid naar de wereld. En naar hoe de dingen daarin werken. En naar verhalen en mythes en al dat soort dingen. En ze deelt het eigenlijk allemaal met de lezer. Dus daar in die zin bedoel ik gul van ze geeft het je allemaal. En ze deelt haar zoektocht en haar eigen nieuwsgierigheid. En ze wakkert dat ook heel erg aan. Van, er zit een soort vreugde in en een speelsheid die ik dus typeer als gul, inderdaad. Ja. En herken je dat ook bij jezelf? Oh, dat vind ik moeilijk om over mezelf te zeggen. Nou ja, ik denk het wel. Omdat je ook wat je zei over Cassandra, van dat je ook dat hele proces deelt van wat het met jou doet. En hoe jij daarin staat. Ja. Ja, nee, zo heb ik er zo heb ik er zelf nog niet over gedacht. Maar misschien is dat, Ja, en ik vond die uitspraak wel mooi. Ook in het voorwoord doe je dat. Oude verhalen worden met nieuwe ogen gelezen. Wie verguisd werd, wordt als heldin op het schild gehesen. Maar tegenwoordig zie je natuurlijk heel vaak andersom. Ja, klopt. Toch? Ja, zeker. Komt ik zat vaker even... voor, volgens mij. Je bedoelt dat mensen van hun schild, afvallen, ja, zeg maar. Van hun, met de ogen van nu. Met de ogen van nu. Ja, het gaat, er zijn natuurlijk, de beweging is vaak twee kanten op. En ik denk, omdat het ging over Baba Yaga, en dat is dit boek van Ugresic. En Baba Yaga is een soort mythologisch figuur, een soort heks eigenlijk. En waar heel veel, ze is heel veel, maar ze is eigenlijk, twee kenmerken zijn belangrijk. Ze werd als heks gezien en als een oud. Dus als een oude vrouw. En natuurlijk angstwekkend. Maar ook, ja, dus allerlei dingen was ze. Ik denk dat wat er interessant aan is, is dat het hele idee van heksen, dat is natuurlijk heel lang een scheldwoord geweest voor vrouwen. En nog steeds. Ja. Wordt het, hè, als je dat inderdaad, Kaag werd nog steeds een heks genoemd. En dat werd echt als een scheldwoord gebruikt. Maar wat je ook ziet, wat je nu ziet gebeuren in feministische hoeken, is dat eigenlijk dat die term van heks wordt toegeëigend. Zo van, oké, maar wij de heks staat eigenlijk voor iets wat wij willen omarmen en willen zijn. Een soort onafhankelijkheid en een kracht en een soort scheid en autoriteit. Weet je, al dat soort dingen. Ja. Dus het wordt een soort geuzennaam, denk ik, die wordt gebruikt. En dat vind ik wel interessant. Wat ik interessant vind aan hoe Gresic omgaat met het idee van de heks, is dat zij die heks eigenlijk laat zien in haar complexiteit. Dus haar ook niet per se als een heldin omarmt. En eigenlijk ook zegt van ja, maar ze blijft ook al is ze heel onafhankelijk en sterk en kunnen we al die dingen op haar plakken, het blijft een soort schrikbeeld. Ze blijft ook angstwekkend en vreeswekkend. En we blijven het nog steeds eng vinden om oud te worden. En om niet meer mee te tellen en irrelevant te worden. Dus dat zit allemaal, denk ik, in die verhalen. Dus ik... Ja, eigenlijk een genuanceerde blik op het fenomeen heks. Ja, dat vind ik ook echt heel goed aan dit boek. Dat ze dus ruimte laat om voor al die schakeringen, al die nuances. En dat is misschien iets wat je ook vaak mist in een hedendaagse gesprekken en debatten. Ja. En waarbij mensen ofwel van hun schild vallen ofwel erop worden gehesen. Je bent voor of je bent tegen. Iemand is een klootzak of een held. Ja, ja. Precies. Dus dat is wel een verademing bij Gresic. Die doet dat niet. We zagen elkaar voor het laatst 2 dagen geleden. We stapten in een auto naar de zee. Met 2 kleine boys en een tackle. Onze kleine boys. En jij ramde die auto gewoon naar de zee. Met een huilende baby en een zingende peuter. En ik realiseerde me wat een groot geluk het is om je een bordpap te kunnen voelen en te weten dat je de hele dag geen zinnig woord uit zult kunnen kramen. Maar dat het toch een heerlijke dag zal zijn, omdat je hem met Nina Weijers door zult brengen. En ik mag toch wel zeggen dat jij op mijn bloedverwanten na de meest constante rode lijn in mijn leven bent. En ik mag hopen dat dat tot de dood zo zal blijven. Ja, dat is een goede vriendin van jou, hè? Ja. Renske van Enkevoort. En ik moest aan denken dat, terwijl ik haar woorden zo beluisterde, moest ik aan Maartje Wortel denken. Want zij heeft ook een boek geschreven, Maartje Wortel. Waarin zij ook jouw vriendschap, jullie vriendschap bespreekt. Ja. Dus blijkbaar ben je daar heel goed in. Nee. In vriendschappen. Ik heb gewoon een paar hele goede vrienden. Maar wel weinig. Weinig hele goede, laat ik het zo zeggen. Wat is het geheim van een goede vriendschap? Kijk bijvoorbeeld met Renske. Dat is ongeveer een van de eerste die ik in Amsterdam toen kwam in Amsterdam wonen. En ik was 19 en ik zocht een bijbaantje. En ik liep het eerste beste café in waar ik om de hoek woonde toen op een studentenkamer. En daar bleek zij te werken. En ik ging daar ook werken. En toen zo zijn wij bevriend geraakt. En we zijn het nooit niet geweest na die tijd. Ik denk dat je ook in al die jaren heeft die vriendschap heel veel heb een vloed gekend en heel veel hoogte en dieptepunten. En ik denk dat het wel belangrijk is voor een vriendschap dat je realiseert dat dat er allemaal bij hoort. Moet je natuurlijk ook leren. Maar wel een soort dat je toch, ondanks waar je op dat moment in je vriendschap bent en of je misschien wat verder van elkaar bent afgedreven of juist heel dicht bij elkaar bent, dat je eigenlijk wel vertrouwt van oké, maar er is een elastiek en soms rekt het wat uit en soms wat minder, maar dat blijft wel. Dus ik denk dat het wel neerkomt op een soort vertrouwen. Maar ook dat je wel, ik denk met bijvoorbeeld mijn allerbeste vrienden, dat is echt, wat er ook gebeurt, kan ik daar altijd heel erg mee lachen. Ik denk dat dat heel vaak wordt onderschat. Dat krijgt zeg maar voor mij ook wel echt een voorwaarde om gewoon langere tijd met iemand door te brengen, is dat je wel echt met iemand moet kunnen lachen. Zo simpel is het. Ja. Ja. Ja. En is het ook hard werken soms? Ja, tuurlijk. We doen altijd alsof dat alleen maar geldt voor liefdesrelaties. Maar vriendschappen zijn natuurlijk ook een gekke vorm van liefdesrelaties. En daar speelt ook van alles wat soms wel lijkt op romantische liefde. En soort van de onuitgesproken dingen. Of langs elkaar heen langs leven. Langs elkaar heen leven. Uit elkaar groeien. Precies. Of een beetje zo zijn. Want dat is natuurlijk het grappige met een vriendschap. Van er zit geen exclusiviteit, daar verwachten we ook helemaal geen exclusiviteit van. Maar het kan ook ingewikkeld zijn. Want je wil gewoon soms ook je vriend voor jezelf houden. Dus Ja, nee, ik denk dat het heel, het is een heel onuitputtelijke bron, denk ik, zo'n vriendschap ook. En ook heel interessant, als je, ja, dat ken je waarschijnlijk zelf ook, als je gewoon jarenlange vriendschappen, die gaan door heel veel evolutie zijn, denk ik. Ja. En maak je nog steeds nieuwe vrienden? Ja, ook wel. Ja, af en toe wel. Het gebeurt wel wat minder vaak, maar af en toe ontmoet je toch ineens iemand waarvan je denkt, hey, dat is een nieuwe vriend. En daar kan mee lachen. Daar kan je echt mee. Nee, maar echt, ja, nee, inderdaad. Nou, nu weer sinds een paar maanden iemand is dat we, ja, soort mee bevriend zijn geraakt. En dat ik denk, oh ja, ja, die heeft die humor, is heel goed. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Nou, ik ging jou ophalen beneden en toen zat jou meteen met dat voorwerp vast in de draaideur. Ja. Want het is een karretje. Het is een loopkarretje. Ik vind hem zelf wel echt leuk, eigenlijk. En ik vind het heel moeilijk om dingen van mijn kind weg te doen. Maar ook heel fijn, want het hoopt zich op in het huis. En het is een heel lief houten loopkarretje, maar mijn kind is er te groot voor. Oh. Ja. En ja, jij mag ook wat kiezen. Ik heb keuze uit het retro badkamerkastje van Marlijn Weerdenburg. Ja. Die echt niemand wil hebben. Oh, arm kastje. Ja, maar het is ook zo'n groot ding. Ja. Dit is achtergelaten door Tietja Hogendoorn. En dat is een koffiebonen groeiset. Oh. Dus je kan je eigen koffie kweken. Dat vind ik dan wel weer leuk eigenlijk. Ja, hè? Ja, een boek wil ik ook niet. Dat heb ik veel te veel. Nou, ja, gewoon wat voor boek dan ook wil ik niet. Nee, oké. Gewoon heel aan boeken. Ja, nee, ik ga wel voor die koffiemaakset. Ja. Ja. Ga je het ook echt doen? Ga je het ook echt planten? Dit is een gewetensvraag, maar ja, ik ga. dit lijkt me dat ik dit moet gaan uitproberen. Ja, toch? Totaal. Ja. Ja. Ik ben benieuwd hoeveel maanden of jaren het duurt voordat je dan je eerste kop koffie hebt. Maar goed, ja, heel veel succes ermee. En we eindigen met De Liefde, Beirut en Postcards from Italy. De Liefde, ja, god, ik dacht, Jezus, elk liedje gaat over de liefde. Maar voor mij is dit zo'n nummer, ik weet niet, ik was 20 en heel verliefd en heel vrij op een bepaalde, dat soort van. En we, nou ja, we reden in een campertje en we waren met wat vrienden en daar was diegene waarop ik verliefd was. En het was heel ongelijkwaardig, want ik was eigenlijk veel verliefder en zo. Dus het was allemaal, al die gevoelens waren heel groot, voor mij dan althans. Maar het voelde ook als een soort totaal vrije periode in mijn leven. En dat was de tijd dat dat iedereen heel veel Beirut draaide. In ieder geval in de kringen waar ik verkeerde. En ik heb nog steeds, als ik dit nummer hoor, dan moet ik gewoon denken aan dat campertje. En dat we daar reden. En dat ik dacht, het hele leven gaat nu beginnen. En alles ligt aan mijn voeten. En ik kan iedereen nog worden wie ik wil. Tot aan het moederschap. Tot aan het moederschap. Daar eindigde het natuurlijk. Nee, daar wijd ik echt geen enkele gedachte aan. Op dat moment in mijn leven, nee. Nou ja, en je zegt ongelijkwaardig. Maar is het niet altijd ergens ongelijkwaardig? Het gaat toch nooit bijna gelijk op een liefde? Nee, ongelijkwaardig is misschien ook niet het goede woord. Asymmetrisch, laat ik het zeggen. Oh ja, dat klinkt vriendelijker. Ja. Dankjewel, Nina Wijs, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. The times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where follow and call. NPO Radio 1.